aztán? Burgundskoje pivo, ezen kívül egy nagyon kibaszott fal sör volt. Egy. Aztán jön a jági. Bor volt, ami még iható volt. Igen. Medvin miatt én egy felet azért beírok. Meg a mastika. Az mi volt? Igen. Szozupolban, Nessebárban. És mi volt? A mastika, azt mondtad? Mastika. Igen. Ez egy János Likör. Aha. Ami... Hányszor nyaraltál a bulgára? Az úrval jó mondani. Szerintem egy úrácsopperrel megcsinálta az Északbelet. Hányszor nyaraltál a bulgár aranyparton, drága barátom? Hogy? Hogy hányszor nyaraltál a bulgár aranyparton? Kétszer. Kettőször. Egyszer oda, egyszer visszament végig az úrácsopperrel. Én egyszer voltam bulgár. Érték a viszkit, szerintük viszkit, de szerintem az nem viszki. Ne úgy volt írva, hogy büszki, ugye? Büszki. Büszki. Azon kívül még lehetett kapni ezt a sajttal, sajttal sonkával töltött borda. Gordon Blue-nak ismeri mindenki, aki, Gordon aki nem beszél nem, úgy, nem, gord, nem, vagy nem, egy kis Gordonnak. Töltött, macska. Nem. Atléta nő. Turista. Hanem papucs. Gázolaj. Szarnak hívják ezt. Kettő. Papucs. Hamburger. Kolbász. Pita. Verhovina. Hanem Behrovka. Körözött. Ez az! Most itt volt a nyelven egy. Úgy nehezen menni. Csak megszültük végre. Ennyit lehetett kapni, és ezért mindenért sorba kellett állni. Az nem igaz, mert lehetett kapni marha nagy pofonokat is a rendőrőrsön. Stern Jancsi barátunk, az például úgy, mert valami volt neki valami vízé, gyomorrontás, és bevett egy csomó gyógyszert rá, és akkor hárma-három felé szakadtak a haverjaival. Néhány nap múlva találkoztak újra, képzeld el. A bulgár tengerparton. A bulgár tengerparton. Mindez Bulgáriában játszódott. Azt én hál' Istennek nem tapasztaltam, hogy osztogattak volna pofonokat. Jó van akkor. Nem is láttam rendőröket. Spontán magömlésed neked is volt ott lent? Forró ott a dél. Persze, a tengerbe lőttem egy kövéret. Igen? Jó van akkor. Te is rámész, neked is bejönnek a medúzák? 8 méter vére, hoztam sörgatókat. És 3 perc alatt ment. Nem mondod, roston kagyló? Hát ilyen mádog lemezem. Te dicsekszel. És azt honnan? Te hippi voltál. Hogy? Te hippi voltál. Nem hippi, hanem csöves. Bulgár vendég. Nem hippi voltam, bulgár. És amikor volt egy időszak az életemnek, amikor bulgár voltam. Amikor de már elmúlt, már jobban vagyok. Közelített a tenger felől a repülő, ez a 254-es, mert akkor még csak ez. Így van, akkor még azzal jártunk. Akkor valami hihetetlen volt, érted, hogy kinéztem, pont a szárnyán ültem, és másfél méter lefektek a szárnyai a repülőnek, azt hittem fregatt madár. Igen, mert az még repült. Az még csattogtatta ki szárnyait. Az még nem az a sugárhajtású volt, hanem az valóban csattogtatta a szárnyait. És a 254-es tudott csiripelni is. Ha érünk, akkor valami, legalább valami lesz, akkor ezek után vonattal megyek haza. Na, én jó annyira van. Megbetegedtem, amikor eljöttem Bulgáriában, mert annyira tetszett az ország. Szia! Szevasz! De várjál, nem, állj, most elkanyarodtunk a párizsi történetétől, engem semmi, érdekel, hát hogy volt hogy... egy szőkenő, és akkor érted. De mi, futás közben egyszer csak magömlésed lett? De ez nem futás közben, ez a strandon volt. Igen, és hogy ott a... Homokba. Ezen lelepleztem magam? Na, komolyan. Na. Kis nadrágba bele? Kis nadrágba, de hát ott a tenger, hullámzik, érted, zöld, kék, olyan gyönyörű. És elővesztél a nadrágodba? A tengerparton? Hát, emberek között? 14 évesen? Egy jó nőre? Egy gátlástalan állat volt már akkor is. Hobo voltam, az országotok sötét vándorra. József Attila esti lesz, most azt néztem, ilyen kis plakátokon láttam a városba. Hobónak. Én hát megleltem hazámat, a földet. Hobónak a Magyarország tíz. Ti folytassátok, fejezzétek be ezt. Haló! Szia! Szia! Szia! Szia! Hát a bulgáriai nőkről nekem csak annyi emlékem lenne mindösszesen, hogy... Volt magömlésed? Ott, hát én szorgosan próbálkoztam volna, de nővel nem jött össze. Egyedül meg, hát megvallom őszintén, hogy 14 napi folyamatos kómában töltöttük az időt. Ittatok? De aztán a Todor Zsivkov emlékműnél minden hát, összejött, nem? Hát ízás nem, azt hiszem, az egy kicsit finom kifejezés lenne rá. Azt hiszem, hogy... Szittyóztatok, na. Hát fölöntöttetek a garatról néha-néha. Komoly vedelés volt. Igen? A kocsival lementünk haverokkal. És burgattól. A szexuális élmény? Kanyarodjunk rá, most a hippizésből nem kell rögtön, hogy a Dacia-val, akkor az hohé volt, hogy följött a víz alulról. Hogy, nem, remek idő volt. Toros káposzta konzersehoz senkit látva, szex. Leesett a sátor a tetőcsomagtartóról, és igen. Mi volt a csajokkal? És akkor a karezbe fektet. A csajokkal az volt, hogy már Burgazdán megpróbáltunk volna csajozni, beültünk egy ilyen tengerparton, egy nagyon kellemes kis vendéglő volt, meg is lepődtünk rajta, nem vártuk volna. Klub Tropicana az volt a neve. A fene tudja, nem emlékszem. Tudorárus, mindegy, volt. Igen. És gyönyörű, mert valami őszintén nagyon gyönyörű lányok üldögéltek ott a parton. Mente, nem voltak bajuszosok. Olé, azt nem. Híreztelték, hogy ne, vagy bajuszosok, de nem. Szőr, no bajusz, 50 dollár. És a legmegdöbbentőbb élményem az volt, hogy egyszer csak a lányok, nem tudok rá jobb szót, harákoltak egy a ilyet, és egy olyan hegyesőt köpött a legszebb, hogy pattogott a kövön végig. Bocs, ez volt a második spontán magömlés. Alá komolyan mondom, hogy így volt. Utána összeismerkedtünk bolgár úszómester gyerekekkel, és mondták, hogy ne menjetek tovább. Bulgár, bocsánat. Bulgár, már ne is arra úgy. Bulgária. Igen, és mondták, hogy ne menjetek tovább gyerekek, mert ugye mi szisztematikusan végig alkoholizáltuk a tengerpartot, és ne menjetek tovább, maradjatok, lesz itt kaja, pia, nők, mire mondtuk, hogy köszönöm, nem. Azért, mert csuláztak? Hát nem tudom, az egy kicsit elvett a kedvem azért. Te szoktál csulázni? Ritkán, nem dohányzom. Hát ívás azt nem, azt hagyjuk most. De... Köpsz egy olyan fél litereset néha, hogy, nem, hogy slájmos fél literes, nem, tudod? Nem jellemző. Nem. Nem. De lányokba se szeretem az ilyet valamiért. Ennyire megzavar? De azt mondod, hogy nagyon... Nem, ez komolyan olyan, olyan gátlás, ami lettek utána, és nem, de komolyan, hogy bolgár nézni. Halál jó csajokat... Az NDK-sokat hajtottam. Hogy halál jó... Mentél, rohantál szandál után. Hogy halál jó csajok ott ültek, és az egyik köpött egyet, és ettől neked kész? Kész, tehát ettől fogva nem érdekel. Soha többet bulgár nőt? Hát ugye lehet, hogy most már ródódnának a gátlásaim, de akkor ott helyben ez... Elárulok valamit. Hány éves voltál? 22. Hát, én nem tudom. Most hány éves vagy? Most hány éves vagy? Most 38. 38, na hát túl vagy a krisztusi koron, és végülis 16 év eltelt, elárulok neked valamit. A lányok is kakilnak. Tudom. És nem vatta cukrot. Tudom, de ez a csulaj csak így nyilvánosan nagyon megzavart. Én valamiért kevésbé kedvelem a kakik szexet, mint mások. Nem. De nem most a szexről beszélünk, hanem hogy ők is olyanok, mint mi férfiak. Igen. Igen. Így van, ez így igaz. Ennek lányok ellenére... is lehetnek például okosak. Adott esetben. Adott esetben, igen, igen. Lányok is lehetnek szépek. Vagy főnökök. Vagy eltarthatnak, ha nának már végre minket. Jó, mondjuk igen. Hát, adott esetben a feleségemmel már előfordult ilyen. Igen? Igen, eltartott téged? Fúj, te milyen férfi vagy. Általános időt tudjátok, hol van az emberek munkahelye. Te sejjen fiú. Na, és mi hol tartottunk? Hogy kakilnak ők is, meg hogy ugyanolyanok, mint mi vagyunk, igen. Igen, egész pontosan. Csulázhatnak is, ha úgy adódik. Hát, ha összegyűlik a nyál, és nem akarja lenyelni, pökje ki. Én úgy voltam vele, hogy bulgár lányat nekem ne csulázzon. Mikor te itt vendég vagy? Voltak NDK-s, a szlovák csajok, remekül meg voltunk azokkal. Azok és becsajoztál? Ott az egy csajozás azért volt. De meddig jutottál? Hát ameddig kell. Azt mondtad az előbb, ne haragudj, hogy szembesítelek a saját vallomásoddal, hogy lányjal nem volt szexuális ott élményed ott. Már ilyen... Érted? Hát ott helyben nem is csak ez a sztori aztán folytatódott, mert a szlovák lányok meghívtak minket Kassára. És Kassán sült el a pegyel. Igen, ez ilyen interkontinentális sztori. 1000 kilométereket utaztál egy rendes kupakolásért, apám. Szó sincs róla, sörözésért mentünk Kassára, de és mellékesen ott voltak a csajok. Igen. Macsó duma. Hát lehet. De jó, csak én macsó duma, ilyen de jó. Macsó, te, a magánéletemben. Férfi akarok lenni. Én is. Én is. Köszönjük, hogy telefonáltál. Kérlek, és megosztottad velünk az első szexuális élményedet a bulgár tengerparton. Azért már némileg túl voltam, de azért nem volt rossz. Jó. Hát köszönjük szépen. Kérlek. Angyal szállt el felettünk. A következő. Én egyszer a barátnőmmel rejszoltam versenyt a Pezsgő fürdőkádban. Úgy ültünk, hogy a kis pöckünkre irányuljon a pulzáló vízsugár. És egy ilyen smiley, ugye? Ez egy mosolygó. Hogy írjuk ezt egyébként SMS-ben? Ez pontos vesző. Pontos vesző. Vonal. Bezáró, zárójel. Nem, pontos vesző. Hát vonal nem kell feltétlenül, az az orr, de néha kihagyjuk. Igen. Hát mi, amikor SMS-t írunk a barátaimmal, akkor orrot mindenképp rajzolom. Karácsonykor mindenkinek elküldtem a karácsonyfát. Haló! Nagyon összegerjedtünk a rádióddal. Lehalkítom akkor. Köszi, egy nagyon-nagyon-nagyon kooperatív srác vagy. Úgy hello. Fogod visszakapcsolni, mondjad? Est FM 98.6, parancsolj velünk! Ja igen, a csulázásnál kapcsolódtam be az egészre, úgyhogy... Igen, a ma esti témánk az utazás és a csulázás. Jó, én szoktam csulázni és bírom a csulázott csajokat. Tudnál egyet horkantani? És király vagy. Mit csinálni? Bill, tudnál egyet horkantani? Na, te tényleg elérni, hogy csulázhatsz. A csajod csulázik? Persze, reggeltől estig. Király. Komolyan? A csajom egész családja. És ahogy a dohányosok tudnak karikát fújni a... rágódohánytól lehet a legjobbakat csulázni. Olyan az lehet csulázni a rágódohánytól, hogy belelépsz és odaragad a talpad. Pattog a kövön, azt kell mondani, ezt most tanultam. Az másfajta. A rágódohánytól nem fogsz, oda tapad és az senkire nem fedi onnan, és az barna. Most ha utaléred, akkor telírusztel rúgod tovább. Háló, ezt nem értettem. Mondom, hogyha utoléred, akkor telírüszted rúgod tovább. Ja, rámad, persze, de én nem rúgok bele a csulámon. Csajod mivel foglalkozik? A csulázásom. Reggeltől estig csulázik. És te tartod el? Mobil szolgáltató. Te adod neki a nyál alá valót? Igen. Csata. Igen, de még eszembe jutott erről a kaki szexről is, hogy én sem pörgök annyira rá, de egy jó verzió. A jó verzió, amikor ugye a mellére sikerül, és aztán egy csehszlovák strandpapucsal szétkenni az egész. Van egy nagyon közeli ismerősünk. Van egy nagyon közeli ismerősünk, hogy ezzel szokott fenyegetni embereket, hogy ezt megteteti velük. Szerintem az én vagyok. Egy ilyen levelezőlistán. Igen? Igen. Mondd a neved? Sanyi. Sanyi. Mész szombaton a Harley találkozóra? Csulázni? Hát a Motorhead koncertre lemegyek, de a Harley-sokat farom lehet, nem érdekelnek. Egy. Nem szabad csúnyán beszélni. Mi hippik vagyunk. De mi egyébként bitkósok vagyunk és... Jó van. Csulázod le. Köpjél a sírunkra, öregem. Nem, hát nem a hálisokkal van majom alapvetően, csak a magyarországi hálisokkal, semmi közök nincs a motorozáshoz. Az nem igaz. Miért? Van egy motorjuk. Hát én nekem még nem integet az itt a hálisról, de én is motorozom, de... És még mivel jársz? Egy VF750-es régi Hondával. Az ilyen chopper? Nem, az egy akkoriban sport túragép volt, ma már csak túragépnek számít. Túrások szoktak integetni a hárlisoknak és vice versa? Nem tudom, általában mindenkinek integetek, aki motorozik, van, aki visszaintéget, van, aki nem, a hárlisok kevésbé integetnek vissza. Sanyi, most is a Verdán ülsz, mint a Lorenzo Lamas? Nem, most a kocsimba ülök éppenséggel. De nem lehet, hogy azért, mert mindenki idiótának tart, hogy ülsz a motorodon és integetsz? Nem mindenkinek integetek, de alapvetően mindenki szokott integet, én is visszaintegetek, úgyhogy... De mint a buszvezetők? Mint az ismerős buszvezetők, így ilyen lazán fel a kéz? Meg a kamazosok. Az a meg a kamazos, lazán fel a jobb kéz, szevasz. Igen. Mondom, hogy akkor integetek a buszosoknak is általában. Ilyen szevasz. Ha csulázok, attól függ, hogy mihez van kedvem. Csulázzál, az motoron állati jó lehet. Az a legkirályabb dolog a csulázás. Kire, lecsulázni azt magadat a célvédőt, ami mellett elmész. Persze, egyszer biciklisztem gyerekkoromban, és a mögöttem levőt le akartam csulázni. Jó sok hörköt összegyűjtöttem. Hátra akartam nyomni, és az egész a szemgödről ment, amitől elestem. Te szerinted a motorod mennyibe van benne a magánéletedben, így kapcsolatilag a csajoddal? Van csajod? Egyáltalán nincs benne, alig motoroz. Évente megyek 4000 kilométert, úgyhogy teljesen gyökér motoros. Franc, egye meg. Az semmi. Egyébként benne van. Gyalog megyek annyit, hallod? Nincs is jogsim egyébként motorra, de már voltam egy pár helyen vele. Most már annyi. Sanyi, nagyon kőkemény vagy, hallod? Tudod, hogy most a Sándorokat futtatják a nagy komputeren. Igen, nem is vagyok Sanyi egyébként. Ezt gondoltuk. Nem mondod. Na jó, hát köszönjük, hogy becsulásztál ide az adásba. Azt jelenti, hogy unalmas vagyok. Nem, halál jó fej vagy, csak helyet akarunk adni a többi csulázóbajnoknak. Hiányjelet hagyunk magad után. Ó, hát ez az első műsor, ami tetszik az estefem. Az egész estefem tetszik neked, csak még nem tudod. De kiemelted? Többi rádió még szarabb, úgyhogy csak is ezt hallgatlak. Na, hát örülünk. Ez is egy indok, de hát végeredmény, de ugyanaz. Igen. Építőjellegű a kritikát, köszönjük szépen. Erre gondoltam. Sziasztok. Stílszerűen kulaséket kellene hallgatnunk, de hagyjuk egy kicsit ezt a csúnya-csúnya beszédet, megpróbáljuk kiüríteni a stúdiót. Igen, evakuáljak a bunkókat. Beneklődés! Tágulás! Show us you care. Don't think. tudja, hogy néha mitől lesz adrenalin túltengése a vonalban, a hiszem én zsűlöletben egy élő hallgató lány. Haló! Haló, haló! Ez most élő? Ez élő. Abszolút élő. Annyira élünk. Igen, abszolút élő. Azt mondtátok, hogy verjenjek, meg ott. Most hát, mondtad, hogy a cicimet a mikrofonhoz. Na, nem tudok oda repülni, meg azért mondtam, hogy le is nyakaznának, azért annyira nem. Azt mondtad neki, párizsi, bocsánat, pillanat, ne haragudj! Igen? Arra kérted a hölgyet, hogy repüljön ide? Nem. Csak azt, hogy ugorjak föl, mondom, hát azért ez így nem megy. Jaj, keresem azt. Hát azt jó. Az adásban. Nem, így. Ezt szoktuk mondani. Meredek, de te. Jaj, de nem vannak. Meredek. Én is meredek, de tetszik? Hát egy csata! Persze. És azért kérdeztem, hogy ez most nem kívánságműsor, mert azt hiszem egy hete, igen, akkor hallottam egy ismeretlen, egy Jager? Jager vitéz. Igen. Hát a Barnoda az a második, az nem volt nekem nyerő. A Barnoda nem volt jó. De az első azért szóval az elég az nagyot húzott, nem? Meredek volt, igen. De tetszett. A rap-diktátor. Rap-diktátor. Rap-diktátor. Az komoly volt. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Igen. Úgyhogy még a stábis, hogy besegített. Ha elmeséled az első utazással kapcsolatos szexuális élményedet, akkor leadjuk neked a Jágit, jó? Amit nagyon szeretsz, és akkor ez egy kicsit kívánság műsor lesz. Én ezt kívánom, és utána pedig a te kívánságot teljesítjük. Az a gubanc, hogy nem igazán utazással kapcsolatos élményei vannak, de nem ilyen jellegű. Hát ha belefér, az kérdezed, ugye, hogy villamoson történt. Hát figyelj ide, egy kérdőívben, hogyha megkérdeznék a követet, a következő A, B, C vagy D válasz közül melyiket választanád? A válasz, 15 és 20 éves között vagyok. B válasz, 20 és 25 között vagyok. C válasz, 25 és 35 között vagyok. D válasz, 35 között vagyok. 35 fölött vagyok. Melyiket? És akkor van akármilyen válasz, hogy... Melyiket? A, B, C vagy D? C. De hogyha azt mondjátok, hogy mit tudom, 25 és 35. A halál között, még ilyen kategória is van? Nincs. Ez megfordult a fejembe, azt hittem nincs, már. Az a kérdező biztosra van bízva. Ja. Halljuk ezt, az nem igazából utazásos, de mocskos élményt. Mocskos. Azért utazással kapcsolatos Bulgária, azt azért mondanék. Na. Nem olyan jellegű, amit ti gondoltok. De olyat szeretnénk hallani. Hát ha nem... A Bulgáriában van annyi, megveszem az útikönyvet, aztán érted, jobban lehet mondani. Egy apróságot. Én nagyon jól tudom, hogy amikor ők bólogatnak, akkor az fordítva jelent valami. A kilincset rángatta ordítva, jól csinálta, csak fordítva. Hiába tudtam, megettem, amikor ott voltam. Tehát kerestünk szállodát, és hát azért beszélgettem, megértettem azért orosz, lengyel, jelentettek, teljesen mindegy. Tényleg azt, hogy én kérdeztem, hogy hol van hogy itt lehet, van szállás? Titkosul rázták a fejüket. De nem, akkor hol van szállás itt? Akkor másnap valamit akartam vártani, itt lehet venni? Titkosul rázták a fejüket. Hol lehet venni? Itt. Hiába tudtam, úgyhogy ezt megettem. Utazással kapcsolatosan én nem igazán, mert illetékes hajja, és akkor mondom, hogy a nyakam. Szaladjunk a szexre, jó? Igen, de azt akkor ne utazásra. Azon nem sértődik meg senki, csak önkritikus legyen. Az ártatlan gyermekkor első kis piszkos kis... Persze! Piszpöcsére. De nem csak mi, mert ki vagyunk égve, mint a Jim Morrison, te, hanem a hallgató, tudod? Éhes disznó vízzel főz, csata. A víz az más. Azt hiszem, hogy vizet könnyebb utolérni, mint a sárga kutyát. Miért? Hogy vizet prédikál bótisztik. Én ilyet hallottam vízzel kapcsolatban. Szóval hallottad. Nem, mit tudom én. Van egy szalag, hogy én nem ismerem. No. Tehát nem kell, hogy utazás legyen, hanem akkor az első élmény, fogalmazunk így. Ugatos kutya nem harap, csak nyal. Elég ére, mondjad. Na, azért nem hagyom magam kikérdezni. Mondom, hogy illetékes, hogyha ilyeneket meghal, nem kell. Miért? Hát akkor még nem volt az illetékes. Fakadjon fel az a sebben. Itt van a közelben. Na jó, hát akkor nem kínzunk tovább. Na, azért mondom, hogy nem hagyom. Csak annyit mondjál, hogy jó volt-e, vagy nem. Jó? Igen. Hát persze. Igen, persze, hogy jó volt. Minden jó volt. És minden jó, ha a vége jó. Ja, és valamit ígértetek, akkor... Hát, van még valami ilyen, vagy valami nem más? Nem mondta, de nem tudjuk elmondani. Nem tudjuk betenni. Nem tudjátok betenni. Vagy lehet, hogy éjfélig valamikor betesszük. Uh-huh. Lehet. Az is lehet. Minden esetre azért jó a műsorotok, és... Meredek, de jó. Meredek, de tetszik. Köszönjük szépen. Meredek. Jó van. Kell ilyen. Igen, kell egy meredek műsor. Kezdj csókolom. Jó van, köszönjük szépen. Jó munkát, jó egészséget. Hanem szórakozás. Nem sokára megjelenik az első dokumentumfilmünk, az Így készül a hitremény Zsűlölet című műsor. Talán kevesen tudjátok, de ez nekünk egy hét megfeszített munkája. Ez volt a hét, a Zsűlölet hete. Igen. Párizsival, Pávóval, Chatmannel és Zsizillel. Most pedig folytassuk tovább a műsor folyamat. 243-85-06-39-98-98-98, forra vonal. Ég a tűz. Búj bele, haló. Gyere, Tarzan. Tessék. Tudhat a Jági. Köszönjük, Jági. Ezt mondta, hogy köszönjük, Jági. Már melegít egyébként a művész. Haló. Haló. Hello. Hello. Sziasztok. Első nyaralással kapcsolatos szexuális élménybe, ugrókérdés? Nem, olyan nincsen. Sose voltál még nyaralni? Nem. Vagy nem volt szexuális élményed? Mert kettő sose jött össze. De miért nincs? Hány éves vagy? Én? Hát szóval össze-vissza, szóval ez nem. Jó van. Nem. Én igazából... 20-50 éves vagy. Kitöltenétek a barátságfüzetemet? Persze, küldd be a barátságfüzetedet. Igen? Lajos utca 78, 5. emelet. Írd rá, hogy a hűtremény Zsűlölet. Hűtremény Zsűlölet a barátság kapuja. Aki üvvel írja, az jutalmat kap. Mit? Hűtremény Zsűlölet. Én azt fogom, én az utolsó lapra egy ilyen kis szamárfület fogok csinálni, és azt írom majd, utolsó lapra írom a nevemet, hogy utolsóként felejtsel engemet. Vagy az élet, én meg azt fogom beleírni, csata, hogy az élet tengerén úszik egy kis hajó, benne te meg én. Én? És rajzolsz egy kis... rajzolsz egy hajót? Benne te meg én, meg a pávó. Ja. Tényleg, és nektek ilyen normális nevetek nincsen? Vagy de, Párizsi Miki vagyok. Én Pávó Miki vagyok. Hát nem így értettem, hanem... Hát, mi meg így értettük. Nekünk meg ez a nevünk. Mi az, hogy normális név a mai világban? Neo vagyok, öregem a Matrixból. Ki? Neo a Matrixból. Az kicsoda. A főhős. Keanu Reeves. Akire én nagyon hasonlítok. Neki meg az a rendes neve. Oh. Na, nekünk meg az, hogy Izil, az, hogy... egyébként az Izilnek tényleg ez a neve, illetve a nevéből egy részlet, mert őt Bartók Akt Izilnek hívják. Tehát ez olyan, mint a Péter, tehát ez olyan az Izil. Itt van a Chatman, aki hát ugye csak egy gép, tehát neki csak egy ilyen fantázia nevet adtunk. Normálisan Kovács Zoltán. És itt van Párizsi Miklós, és Bolcsmit Károly vagyok. Pávó Miklós. Aki egyébként Grasakovics Antal. Köszönöm. A régi Grasak, na most tudatok nincs közük hozzá, csak ez egy másik név. Névazonosság. Igen. Figyeljetek, régebben Petőfik voltak, csak az olyan magyartalan nem hangzott. Beszéltem múlt héten. Kivel? Tényleg? És hát hallotta ő is. A barátnőjével. Neki van. Hallotta ezt a együtt laktok? Múlt héten. Ezt a hűtremény Zsűlöletet? Együtt laksz a barátnőddel? Tessék? Együtt laksz a barátnőddel? Nem. Hány éves vagy? Én? Aha. Hát 23. És mióta jártok? Hát így 8 éve. Tűha. Téged még azzal nem húztak be a csőbe, hogy megkérdeztek, hogy hány éves vagy, 23, és mondták, hogy nyáld a seggem télen nyáron? Ne, ja hát... Mázlista öregem, nekem 365 napomba kellett ezt kívülni. Figyeljetek, múlt héten hallotta ő is ezt a műsort, ezt a Jágeres valamit, ugye ez a hitremény Jágert. Igen, na most őnek is nagyon bejött, és ő... Jáger a legjobb méreg. Itt már üzél, hogy állandóan, hogy mikor adnak tőle valamit. Jó, ígyünk meg még egy Jágert, jó? Figyelj ide, kezdesz összegabajodni, és ebből még a te szellemi Ariadnét Pávó sem tudnak téged kibogozni. Öregem. Ez a könnyen lesz. Kambel, csata. Csata. Egy olyan, mint 41-ben. Voronyesbe. Vagy 2002. Leadnátok valamit, hogy most már velem is foglalkozom végre, vagy? Ki? Jáger? Foglalkozom veled? Keresi a rendőr, mint az... Keresi az Izzy, mint a rendőr az érettségéért. Csata. Köszi most már, örülnék neki tényleg, hogyha... Jó van. Figyelj ide, az a baj, hogy kettőnknek van együtt meg a 8 általános csata. Úgyhogy most leteszünk téged, mert nem tudunk veled mit kezdeni. Köszönöm. Ilyenkor mindenki a Viktor Hugóra tereli a szót, csak mi bunkok vagyunk. Na, szia! A lényeg az, hogy Jager, azt hiszem a korongon van, illetve... Fölmaj Jager? A technika ördögének köszönhetően egy minidisk lejátszóban. Ami ő beküldte, vagy ezt kiírtuk? Gyerekek! Most én éneklek! Jági, ne telefonálj, mert az bunkó, és az nem jó fej. Úgyhogy azt szeretném tőled kérni, hogy a Reddiktátort együtt... Énekeljük most el. Igen. Könnyűjtok égnek, remélem. Perdik támol. Köszönjük, Jági. Mindenki ilyenek, Vitéz Péter. A mi mambó kultunk. 2030-ban játszolat az Estefem 98.6 2-es stúdiójából. Köszönjük a jelenlévőknek, köszönjük a te a zenekarnak. És köszönjük, Jági, hogy felléptettél minket a saját műsorodban. Haló! Haló! Haló! Szervusz, férfi! Na, a szitu a következő, nem tudom, emlékeztek-e még a limopóra? Hát, hogy persze. Én nem, mi az? Kocsiban mindig van. Komolyan. Mi az? Rendben. A rágos limó, tehát ami tehát műanyag üvegformában volt, ugye? Nem. A zacskos limó? Limopor, zacskos limopor. Igen. Narancsos és citromos. Később jött ki az üvegcsés. Pontosan, úgy ahogy mondja ott valaki hátul. Zöld üveges. Emlékszem, műanyagban volt. Na, nem, ilyen zacskóban volt, hanem fégolapalakos, olyanban, mint a rigító kék meg sárga. Tudom, igen, megvan. És amikor azt tetted, akkor utána minden ragaszt. Lehetett kapni ilyen úgynevezett ilyen robbanó cukorkát. Igen, az volt a másik. Piros színű. Az a mai napig a rabja vagyok. Lengyel cucc volt. Az nagyon kemény volt, az így pattogott az ember szájába, én attól féltem. Így van. Na most, amikor bekentem a vaginát, behintettem bele, na, elkezdett robbanni. De ez külföldön volt? Nem, ez itt. Ja, hoztál egy kis, vittél Nyugat-Berlinbe egy kis kelet-európai csodát. Igen? Fantáziadős srác vagy, te folytassad csak? Na, és akkor behintettem, szétnyitottam a két nagy ajkot. Ajkot? Behintettem, igen. Várjál, kitaláljuk a tejegységet. Salgótarjál lesz. Nógrádé, nem? Román. Behintettem ezt a kis piros robbanós cukorkát oda. Igen. Összeszorítottam, a nedvességtől elkezdett robbanni, és utána kinyaltam. A vaginát. Hát egy állat vagy már, ne is arra, hogy drága barátom. És mi volt az élmény? Ez mikor volt? Ez körülbelül sajnos 10 évvel ezelőtt húzt be, mert hogy azóta nem lehet kapni ilyen robbanós cukorkát. Ez jó válasz. Ez volt az első kapni, csak nem olyan erős. Ez volt az első szex. Ez volt az első szexuális élményed? Nem az első, hanem ez ugye. Itt már avatott Cézára voltál szakmáron. Igen. Mert azért apám, aki a robbanós cukorkával így eljátszik, az biztos tud valamit. Ott pattogtatta a nyelvemet. Utána volt, hogy Milánóban ilyen szupermarket pornót forgattál Cesare Erezione? Nem, sajnos annyira még nem vitt. Rocco Siffredi, te vagy az. Nem, te vagy. Rocco a kutyás. Hát köszönjük, hogy megosztottad velünk, Jági. Jági, figyelj ide, Jági. Te nyolás diktátor. Csaj elment, szerinted? Hogyne? Utána Mit kövéret? Nüna? Hogy? Mit csináltál? Utána lögtem két kövéret. Tehát igen? Kettő, úgy, mit tudom én, egy olyan 3-4 órán keresztül. Igen. Hoppla. Várjál, azt hiszem, hogy elkanyarodtunk a valóságtól. Igen. Nem, ez a valóság tárgya. Átértünk a mesékbirodalmába. Egy fantasy regénynek a kezdete. Ez itt maga el is csodaország. Én a nyúl vagyok. Amikor még fiatal voltam, úgy 22 évesen, akkor úgy 6 azért még ment. 12 órán keresztül. Akkor már valóban azt mondanám, hogy óza csodája. Kisinócon a A lepedő Mike Tysonja. Kisinócon a Talicskaházban. Így, az is egy jó cím, nem? Tehát mi volt a tiéd? Magyömlés Druzsbán, és most pedig Kisinócon a Talicskaházban címmel a történet. Igen. Azért volt mindezek előtt csak, hogy a most bekapcsolódó hallgatókat is képbe hozzuk. A helyszólás előtt ők mozsajon. Igen. Na, és mi volt Kisinócon a Talicskaházban? Mit akar ez a remek cím? Kisinócon van egy turistaház. A turistaház? Voltam benne, boroztam. 5x5-ös kis kuckó volt. Igen, az a Talicskaház. Igen. 85-ben. Igen. 86-ban, ha jól emlékszem. Igen, emlékszem, öregem. És emeletes, kékre festett katonai vaságyak voltak benne. Hú, megvannak a vaságyak. És ki kellett bélelni az ágyat három vánkossal, mert ugye meg volt süllyedve középen a sodrony. Igen. Eddig tudom követni. Legyen vízszintes. Mondd az élményt. Az élmény az ennyi volt, hogy 12 órán keresztül lögtem a kövéret. Elképesztően az király vagy. Ne haragudj! Bocsáss meg! Bocs! Le kell, hogy boruljunk a nagyságod előtt. Mi a titok? Ginzeng vagy a gyűrű? Mi a titok? Na most onnan, ez történt ugye péntek estétől szombat délutánig. Ha igazán, bocsáss... Utána még fősétáltam Nagyhideghegyre. Nem mondod! De, és utána pedig háromszor sorozatban megnyertem az Iron Man Fesztivált. Arnold! És mi volt a titok? Te sétáltál? Simán Roy. Roy? Ördögi Roy? Nem, egy követő. Nem, másik Roy. Egy másik Roy. És mi volt a titok egyébként a 12 órán? Most Flegmán ide vethetnéd, hogy háromszor megtekerem a teljes gumit, öregem, aztán utána hadd szóljon. Hogy? Mindegy, hosszú. folytasd. Ez majd, hogyha Magdorról visszahallgatod. Mert azt a felét nem hallom, mert levettem a rádiót. Na, mondjad Roy, tarolj. Csata. Hogy... Bajnok, boly, Benetoly. Én szerelmes voltam, érted, és állt a bohóc, mint a jegenye. Állt a bohóc, mint a jegenye. Időzünk el fölött a pár hangsor fölött egy. Állt a bohóc, mint a jegenye. Igen? Tudod, mitől bohóc a bohóc? Miért? Azért, mert úgy csinál, mint a cirkuszban. Néha leenged, néha pedig kihúzza magát. De aztán jó segbe kell rúgni, és akkor röhögünk mindannyian, nem? Figyelj ide, ez a bohóc, meg neked őszinteségi rohamod van, öregem. Most komolyan mondom. Tehát... Na, szerelmes voltál, és állt a bohóc, mint a jegenye. Igen. A diszkókat ízír, tudod, amiről beszéltünk? Na, most nem volt semmi diszkó, hogy fölsétáltál a hegyre, éjszakról csapott a ízét. De ha már a diszkónál tartunk. Ne, ne, hagyjad, igen. Folytasd! Ennyi, havas jeges szellő csapott, amikor fölértél Nagy Hideghegyre, ott belöktél kettő vadászt, és aztán... Kis vadász vagy nagy vadász? Nagy vadász. Az mi az? Bor, kóla, ugye? Így van, 2-3. VBK. Igen? És aztán folyt köv. Figyelj, amikor tehát én... azt mondod nekem, Arnold, hogy 12 óra, nagyon csúnya kifejezéssel éltő egyébként, de hogy 12 óra, úgy mondom, szexuális élet élése után te fölsétáltál a... Hova? Mit mondtál? Nagy Hideghegy. Nagy Hideghegy. A Nagy Hideghegy, és megittál még két... Isinuszról Nagy Hideghegyre. Isinuszról, és megittál még két... Nem, előtte megittam én már úgy legalább 6 ilyen baros kólát. Azt a mindenit, de kemény vagy. Super Iron Man vagy. Arnold. Téged nem kerestek még Hollywoodból? Köszönjük a történetet. Nem tudják, hogy létezem. Köszönjük az Isinuszi Talicskaház történetét. És turista ház, Pávó, turista ház. Nem, Talicska ház, az sokkal jobb. Hagyjuk rá, Talicska ház, öregem. Így neked Talicska ház az egész világ. Na, köszönjük, hogy telefonáltál. Hú, öregem, én komolyan mondom, Izil, hogy amit beszéltünk, hogy melyikünk a nagyobb májer, most hát ezt zárójelben rakhatjuk, mert ez a férfi hihetetlen volt. Komolyan mondom. 12 óra. Hú, visszatérünk a diszkózásra? Hát, ha telefonálnak a lányok is. 12 óra, térjünk vissza a diszkóra. Hoppá, csata. Gázolra, ráugrott a csávóra. Csata. Zene. alegría, Magdalena. Baila, papá, la alegría es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Magdalena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila, papá, la alegría es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Magdalena. A mí dem call Magdalena. They lick a lick a kid who love party on ya. Anytime we come out, have fun and laughter. We have to take a break from this serious matter. Me look on me watch, cause me want all the time. We find out which one me can unwind. Yeah, it's a club and we gonna go line. Sweet party, that is up on me mind. Anytime you want to see the kid get down. Start up stupid and flex like a clown. Don't give a thing, just a jump around. I put on the rhythm of the sweet, sweet sound. And me sing, say baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila, papá, baila, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Magdalena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila, papá, baila, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Magdalena. Me gusta sweet party, part two. Macarena, yes, me passing through. Who got me back? No, the number one crew. Check it out now, this a robot with the woo. Here's some sweet bass line in our ears. We make all my negative thoughts disappear. Move me a chill with, not them premiere. This is how we do it, like we just don't care. And we sing, say baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Baila, pa, baila, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila, pa, baila, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Magdalena. Me know the inner, the cover one dance. Anyway, the music that me a feel on. Me can't tell no lie, me love it with all me heart. After come your find, tell me always a talk. Oh, it's a so-called sweet bass line. The drum and the treble, them fall in line. When that I play, everything stay behind. For real, me have to mention it, cause for me mind. And me think, say baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila, pa, baila, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Baila, pa, baila, alegría, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Magdalena. Magdalena. Itt a gazdagás. Párizsi Mikinek spontán magyarulás vezett, aztán igen. Párizsi Mikinek spontán magyarulás. A Macarena kedvencem, de az eredeti Macarena, a Los de Rio-tól. Azt akarom egyszer hallgatni. Mit mondja egyébként? Mi a szöveg? Fogalmam sincs. Baila, az a táncolás, nem? Táncoljuk a Macarena nevű táncot. Körülbelül valamiért mond minden sláger. Halló. Meg azt, hogy beszél mi mucho. Halló. Halló, muchacho. Szevasz. Halló, ombre. Ahogy a Fikidi szokta mondani. Halló, ombre. Halló. Hello, ombre. Igen. Buscando una fiesta. Most kapcsoltunk be itt a rádiódásba. Rejszolásról. Rejszolásról, első szexuális élményről, magamról és külje. Külföldről, nyaralásról, meg a mopedekről. És a csulázásról. Az nekünk a Balatonon volt. Micsoda, az első szexuális élmény nyaralás közben? Igen. A külföld. Na, mesélj, mi volt a vala, hol? Lent a Balatonon tartom. Most így helyre, mert nem tudom, hogy hol. Na, és mi volt? Idősebb lányal volt. Én még csak olyan 16 éves voltam. Igen. Ő meg ahogy 20 éves volt a lány. Legénytől éppen penyhedzett a bajuszodon? Ideális kor. Igen, éppen. Ideális kor különbség. Egy ilyen házi buli volt. És elkapott. És kiszúrtuk egymást. Én is kiszúrtam, én meg akartam. Igen. Volt. És mi volt? Mi volt? Mi a volt? Fürdőszobában. A fürdőben? Nem mondott komolyan, akkor nem is konkrétan a Balatonparton, hanem nem, egy Balatonparti házfilm. Balatonon voltunk, csak nem a Balatonparton. A történet címe lenne még fontos, azért keresek valami támpontot. Kádban a Balatonon? Kádban, Pezsgők közt. Kádban, Pezsgők közt, legyen ez a történet címe. Melyik balatoni települést tisztelhetjük ebben a numerában? Fonyód. Mondjuk Fonyód. Kádban, Fonyódon. Aha. 16 évesen. A rejszolás rétik muzsajon. És ki? Mi volt? Itt vannak a haverok meg munkatársak. Üvöltsenek már egyet a haverok, kollégák! Maradék a golyó. Munkatársak alatt a lányt értjük? Azt ad ide a telefonba gyorsan? Maradék a golyó. Az is van, lány is van. Na, toljad elé a kagylót. Beszéljél. Beszélj. Mit mondja? Gyere, kérdezünk. Párizsi Miki vagyok. Már itt vagyok, halló! Szevasz! Szia! Neked mi a neved? Gabi! A legszebb női neve. Gabi! Tudom, hogy igen, Gabi. Értettük. Figyelj ide, mi újság a kollektívában? Hol dolgoztok? Jaj! Gabi, akinél nincsen Szabi. Csata. Tolmácsolom neki, jó? Jó. Mert szégyellős. Hol vagytok ti helyileg? Hol dolgoztok? Én Vácon vagyunk most. Vácon, szervusz Vác. Ti vagytok az étteremben? Dublin. A Dublin pubban? Ne hülyeskedj! Képzeld el, az unoka testvéremnek volt az esküvője. Nem nekem, egy másiknak. Igen? Ez egy női unoka testvérem. Nekem a kőkapuban volt, és elrabolták a csaj. Nem volt esküvőm még. És nekem kellett a saját benzinpénzemben a vőlegénye furikáznom Vácon. Egyébként én, nekem a családom fel az Váci illetőségű. Párizsi Miki Váci. Igen. Mondjátok na. Még, hogy Vóci. Hogy? Na mindegy, ez csak ciki volt. Nem, mondd még egyszer. Dublin az egyébként egy jó ír kocsma. Igen, itt vagyunk. Mi látom? Szemét? Nem mondja a szemétséget, és aztán terel. Porszívó. Voltunk. Én voltam. Te nem voltál. Ne hazudj. És jó volt? Nem voltam, rájszoltam. Marha jó volt. Száraz pezsgőt ittam. Na, az nem voltam kocsival. Én a Vácon nagyon sokat átautókáztam, mert Diósjenőre rengeteget jártam egy időben. Azért szeretnénk, hogyha a lánya mindenki ott volt a Balatonon? Ő nem volt itt, ez most csak ő volt a szájon. Így napszájon, telefonon keresztül. Ja. Elmesélj a szexuál egyik utazással kapcsolatos szexélményét? Vendégek nem várnak? Hát azok váratnak, én a szakács vagyok. Persze. Ja, jó van. Hívjatok be vendégeket is. Kaját meg úgyse rendeltek most. Jó hát csaj? Az a baj, ki? Akkor hogy halány? Aha. Nem annyira. Azt hallottam hátulról, baj... hogy be vagy rugva. Nem vagyok én berúgva. Hogy mi a neved? Mi a neved? Csaba vagyok. Itt a Csaba, nincs berúgva, majd be lesz egy óra múlva. Csaba. Jó szöveged van nagyon. Hátterében ott a Gabi. Nem sokára ő lesz Mami. Csaba. Na és tényleg be vagy rugva? Nem vagyok berúgva, hát főznöm kell. De a konyhalány nem jó csaj, azt mondod. Hát idősebb egy kicsit. Mennyivel? Sokkal. Milyen sokkal? Nagy, ideg sokkal. Ideg sokkal, nagyon sokkal. Nem. Vagy 20-szal? Odaadom a pontot. 20-szal? Igen, a felszolgáló lányok meg fönt vannak, tehát ott jöjjenek le. Placról jöjjön le a telefon. Hát mozduljon már meg, Vác. Nem lehet, nem olyanok. Kezed föl, Vác. Nem lehet bevonni őket ilyen játékokba. Gyulladjon már fel a szórakozás kis atomfákjai a Dublin pub hátteré, hátsó esélyében. De, és amikor gőzerővel megy a cementmű, akkor még mindig szürkék a falevelek? Igen. Ez megmaradt. Jó, van akkor. És a diadalív föl van újítva? Hogy? A diadalív föl van újítva? Persze, az Ferenc József tiszteletére építették. Nem, Mária Terézi tiszteletére építették. Egy dög. Nem lehet alatta átmenni. Mondom, hogy csak átutaztam. De át lehet alatta menni kicsóba. Átmenti alatt és rád robbant egész, mi? Nem, az volt, hogy Mária Terézi tiszteletére építették, és amikor ő építette a saját tiszteletére, és amikor át akar haladni alatta, akkor belecsapott a villám. Így van. Pontom. Igen, magyar volt a villám is. Ezt mondod, Vácon? Ilyenek voltak? Volcott. Én csak átadtam Diósjenő felé. Na jó, köszönöm. Egyszer megálltunk ajánlni, de elég rossz volt. És valami számot nem tudnátok adni? Siki 16. Itt egy szám, tessék. Kivettük az adásból ezt a vendéglátóipari alkalmazottat? Figyelj, az egész Dublinnak itt van David Lee Roth, jó? Jó. Ovireppet? Ovirepp, David Lee Roth-tól. David Lee Roth-tól, ez az előképe volt az Ovireppnek, a srácok erre tanultak meg. Reppelni. Reppelni, rejszolni, ez lesz bulizni. Oké, de utána ki Ovireppet ezután, jó? Ez most, ez a Kalifornia sör. Figyelj. Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek. David Lee Roth és a California Girl. Egy remény zsűlöletben. And I've seen